op deze plek dat iedereen heel veel van je houdt. Hey, ik ben de radio aan het maken. Yo. Kom even zitten. Nee, dan maak ik het even leeg. Wil iemand koffie? Nou, wat is de drinken? Nou, kijk eens aan. Nou, even kijken zo. Ga ze lekker relaxed. Oh! Ik zou relaxed willen zitten. Ga ze even lekker relaxed achterover zitten. Ja. Hoor je dat? Ja, dat is hartstikke goed. Okay. Kijk, dan kan ik dat ding afzetten. Nee. En dan zitten we gewoon hier op een bankje. En jij zei van. Ik zat lag in het ziekenhuis, hè? Ja, ik moest er voor 2000. Oh, wacht even, wil je jezelf introduceren voor ons? Ik ben Uri, bekend als Uri Dieperwater op YouTube. Ben jij een YouTube-held? Ja, maar ik heb muziekheld. Ik ben een gitarist, zang. Dus ik heb heel veel muziek gemaakt vanaf de 80 aan. Maar je lag in het ziekenhuis. En ik zat in het ziekenhuis. Ja, dus ik ben Uri Dieperwater. Dan? Zo noemen ze mij, Uri Dieperwater voor jou. Ik was in 2019 bij de dokter geweest. Ik dacht dat ik een ruis in mijn hart. Oh, ja. En toen ging naar de controle bij het ziekenhuis en zo. En toen zei ze, nou ja meneer, je hebt eigenlijk een gat in je aortaklep. Oh, en die moeten wij wel vervangen. Aorta, ja, dat is een klote ding. Ik zeg, oké, dat heb ik gedaan. Dat is heel groot, heel belangrijk. Ik ging het wel doen. Hè. Ik was in 4 dagen klaar. Door de methode. De methode dat vroeger gebruikten ze, dat maken ze je helemaal weer met... knijptouw. En dat doen ze endoscopisch, denk ik. Toch? Dit keer hebben ze hier, vanaf hier, zo'n gat gemaakt. Ja. En ook van onder. Een slangetje erin. En hebben ze wel vervangen, een nieuw klep. Mesjes, lampjes, camera's, dus alles gaat er binnen door die draadjes. Ik weet niet, ik was gewoon schouder verschakeld. Fucking micro live show, hè? Daar ben je interessant over hier. Je bent aan de machines. Heb je daar beelden van? Nee, eigenlijk niet. Dat vind ik wel kwalijk hoor, dat ze die beelden niet met jou delen. Dat zijn jouw operatie. Denk je dat ze hebben beelden van? Natuurlijk. Oh. Het is allemaal digitaal, joh. Ja, het kan. Ik kan vragen. Dat zijn mijn beelden. Ik ga de vierde, dat is nog 2 dagen. Ik betaal ervoor, weet je wel. Hallo. Ja. Dat is voor mij. Ja, ik heb 103.000 euro hebben ze nou. Hebben ze over mij betaald, ja. Wow. Voor mijn operatie. En je hebt geen beelden gekregen? Nee. Nou zeg. Maar ik kan het wel vragen of er is een mogelijkheid. Doen. Ik dat weet het niet. Onmiddellijk doen. Wauw man, wat een investering. Maar in ieder geval, hebben ze mij goed gelapt. Na 4 dagen was ik thuis. Dus dit is ook een wonder. Maar in die 4 dagen had ik wel goede tijden in het ziekenhuis. Ja? Ik was in het begin, toen ik wakker werd van die intensive care, zeg maar. Ja. En, van de narcose, alles uitgehaald voor mij, al die slangen en zo. Ja. En op een gegeven moment pak ik mijn jas, zo leren jas, en ik ga naar buiten mee en ik steek een joint, die staat in mijn jas. Ja. En ik kwam terug en toen wou ze mij niet meer hebben, niet helpen, terwijl ik ben net geopereerd. Ja, je bent niet steriel genoeg om daar in de afdeling te gaan zitten. In ieder geval... Satan! Ja. In ieder geval, ik zat al met iemand daar, maar die man dacht, nou ja, ik ga verhuizen hier. Ja. Dus ik kwam terug, ik vind hem ook niet. Hij zat gewoon in een andere kamer. Gelijk hebben ze gezegd tegen mij, luister, Ik denk dat ik jou in het einde van de gang, daar hebben wij een kamer. Ja. Het is alleen maar voor jou met twee bedden. En, mag je roken op je kamer? Mijn vriendin kwam op bezoek, dus mag slapen. Ja. Dat soort dingen. Echt privé hebben ze mij laten doen. Wow, wat goed zeg. En alle bezoekers, dat waren geen bezoektijden, weet je. Dat is bezoektijden tot een half uurtje. Maar bij mij, ze kwamen en ze gingen wanneer ze willen. Wow. Tot 11 uur zat ik met mensen nog. Ja. Dat is goed, joh. Omdat ik moeilijk... Waarom moeilijk mag dat opeens zo allemaal? Omdat ik deed moeilijk, weet je. Bij mij brachten ze gelijk de psychologen. Ze dachten echt dat je het nodig had? Nee, ik ben gevaarlijk voor bekende. Je moest geneutraliseerd worden. Nou ja, ik weet niet. Ik kan het niet uitleggen. Ik ben niet zo, maar met de instanties en overheid, dan word ik zo. Ken je dat? Het is een momentum voor mij dat ik reageer en dan denken ze, je bent gek, maar dan reageer ik en dan is het te laat soms. Ja. Dus, zij dachten, nou voor de best orde met hem om niet ruzies te maken, geef hem een kamer alleen. En als iemand komt bij hem op bezoek, goed zeg. Geef hem ook een koelkast voor hem, want iedereen brengt wat, weet je, en dan moest het in de koelkast. Op een gegeven moment lieve luisteraar, eventjes tussendoor, want lieve luisteraar, hoor je deze tip? Hoor je deze tip? Als je in een ziekenhuis terechtkomt voor een meerdaags verblijf, zorg dan dat je niet past. Ja. Zorg alsjeblieft dat je niet past. Ja, dan laten ze je gewoon af. Ja, dan laten ze je zijn wie je bent. Precies. Pas niet. Pas ik had niet. Een kamer met panoramen en twee tv's en twee beden, eten van wat hij maar wil, zitten in de koelkast. Niet geloven. En dan hoeft hij alleen maar bijna dood voor te gaan. En, maar ik had nog een operatie. Hè? Oh. Dus twee operaties in 4 jaar, kan je nou. Ook op mijn hart, maar dat was een steentje hier gewoon. Steentje? Stent. Stent. Wat is dat? Het is gewoon iets tussen je aderen dat je maakt het open. Oh, verbindingstukje. Nee, gewoon openen. Oh, oké. Die waren openhouder. Die, ja. Iets van de verkalking, een soort ballon en dan gaat hij op. Een soort muren geeft hij. Ja. Op dat stuk was misschien ook een beetje beschadigd, want hij ging zo zitten. Ja. 80 op 20. 80 dicht en 20 open. Oh. Maar dus je was doodziek, je was bijna dood. Ja, maar ik heb de tweede operatie. Kwam er een stortvloed. De volgende was het jaar daarna. Dus, Maar ik had bijna 5 operaties kunnen hebben. Maar wat er gebeurde dus, is dat je was bijna dood. En toen lag je in het ziekenhuis. En toen kwam opeens al die aandacht los. Ik kwam al die liefde los bij mensen. Nou ja, ik dacht dat iedereen was bang dat ze mij verliezen of zo. Ik heb kinderen, ik heb 3 kinderen, grote kinderen. Ja. Ik heb 3 kleine kinderen. Ja. Dus dan zit het. Je vriendin is 40. Een soort schrikreactie is het. Ik ben 66, maar zij is jong, weet je, 45. Ik bedoel. Nou, jij bent ook niet oud. Nee, oké. Ik voel me jong. Ja. Ik ben een drummer, ik ben een gitarist. Dus, ja, precies. Hoor. Ik beweeg wel, ik doe wel. Zolang je beweegt, ben je niet oud hoor. Nee. Maar heel simpel benen criterium een heb ik daarvoor. Zolang je beweegt, ben je niet oud. Nou ja, ik kan heel makkelijk iets niet goed hebben, want ik ben niet sterk qua benen. Nee, maar dat is ouder worden. Dat is gewoon vastlopen op allerlei manieren. Maar iedereen kan in zijn optimale plekje kan iedereen blijven bewegen. Weet je, maar sommige mensen is dat alleen maar in hun hoofd. Bij sommige mensen is dat één arm, bij sommige mensen is het een hele bovenlichaam. Ja, man. En bij jou is het gewoon een gitaar. Ja, ik heb er eentje. Zolang je maar kan floreren, weet je wel, dat is het. Eentje hier. Ja. Want je hoeft niet alles te kunnen, weet je wel. Oh ja, ik kan wel gitaar, dat wel. Ja, als je iets kan, dan moet je dat doen. Dat moet je doen. Heb ik nog eentje. Deze. Vergeet al die shit die moeilijk is en frustreert. Doe gewoon wat je goed kan, man. Ja, man. Toch? Ja. Zeker, blijf maar doen wat ik kan. Als jij goed kan gitaar spelen, dan kan het alleen maar beter worden. Oh ja, ik ben echt een van de Maar het wordt niet beter als jij opeens allemaal andere dingen gaat lopen doen. Dat je denkt van, oh nee, ik moet... Ik heb vandaag nog gitaar een beetje gehouden. Dat doe ik elke dag van mijn vingers. Anders is onderdeel van je bezem, soort, toch? Ja, anders gaan ze niet werken, die vingers. Dan zitten ze stijf. Onderdeel van het ochtendritueel. Even lekker loskomen met je gitaar. Ja, een soort losmaken. Ja. Kopje koffie. Kijk, deze is de Uri. Je gaat me nou in de social media inwijden. Ik wou laten zien hoe dat heet. Uri dieper water. Oké. Okay. Ja, waar komt dat vandaan dan, dat diepere water? Hier, zie je mij? Ja, maar dat vind ik niet zo boeiend. Nou, niet zo boeiend. Doe maar nou. Ik respecteer wat je doet. Nee, ik vind het prachtig. Maar ik heb die beelden niet nodig. Nee, maar voor mij... Ik ben een geluidsman. Ja, juist. Ik heb het weet je, ik doe dingen bijvoorbeeld. Oh, wacht, hou hem even een beetje bij de microfoon, dan kan ik even meeluisteren. Jouw stem ook dan of is? Misschien een andere stem. Is live. Hoe bedoel je live? Is een opname, toch? Nee, het is gewoon zo in een café met die camera. Ja. Hi man. Maar en jij doet gitaar? Ik doe gitaar en zang. Oh, en zang ook. Oké, jij bent wel zanger. Oké. Ja. Goed hoor. Ja, als je een quality video hebt. Ja. Dan zit jij het op. Ik begrijp hoe dat allemaal werkt hoor. Ik vind het allemaal prima. Maar ik moet kijken zelf. Ik zal zeggen, kijk zelf op YouTube als je wil weten wat ik doe. Ja, lieve luisteraar, als je wil weten wat Deeper Water doet. Deeper Water, Amsterdam. Dan kijk je op YouTube voornamelijk, toch? Ja, staat alles op YouTube. Ik heb 1300 video's op YouTube. Zo. Ja, dat is het, ja. Oh, dan heb je ook duizenden views of zo. Daar heb ik genoeg views. Ja. Maar krijg je betaald ook dan? Je kan genereren geld uit YouTube, je video's, als iemand kijkt, dan... Maar daar krijg jij daadwerkelijk geld voor? Af en toe wat. Ja, joh. Ja, 70 euro, 80 euro. Ja, joh. Ja. Hoe vaak? Nou, elke 3 weken zo krijg ik wel een... Partientjes? Ja, partientjes. Ja, oké. Okay. Oh, cool. Maar dat bepaalt of ze kijken of je zet ook meer. Want je moet blijven doen en soms stagneer je ergens en doe je het niet. Ja, daarom denk ik van, het is niks voor mij. Nee, het is heel leuk voor mij, want ik ben al oud. Ik bedoel, al 66 muziek. Ja, maar dat is jouw business. Houd mij jong, houd mij gezellig. Je hebt die aandacht ook gewoon nodig, weet je wel. Ik heb mijn vriendin, jongen. Ik heb, maar als die je manier, met mij loopt, dan denk spelen, je, en je bent zo beroemd ook al. Je hoeft niet meer die dingen. Ja. Ik ben al oud. Ja. Ik leef gewoon en geniet. Ja, het is al geniet, klaar, weet je. Je hoeft niet nog veel. Nee, het hoeft niet. Je kan gewoon je ding doen, dat is veel belangrijker. En trouwens, wij denken opnieuw te beginnen met mijn oude band. Als drummer was ik toen. Dus ga ik ook drummen. Ja, ga je drummen? Ja. Ik heb het al gedaan vrijdag, de laatste vrijdag met mijn band. Dat is de reunie. Heb jij een drumstel of zo? Ja, in mijn woonkamer. Ah, je man. In mijn woonkamer. Maar je bent gitarist? Maar ik heb drums echt in mijn woonkamer. Dat kan maar ik niet zonder. Ja. Elke dag zit ik lekker op te drummen, de radio en zo, muziek maken. Dat lijkt me zo heerlijk, joh, als je dat echt kan, weet je, drummen en gitaar spelen. Want dat zijn hele fijne manieren om dingen eruit te gooien, toch? Om gewoon, als je echt een band hebt en je hebt een dingen te doen, dan ben je zo bezig dat je denkt, wauw, dit is de lijn. Je maakt het moois. Ja, je maakt echt met z'n allen, dingen, joh. Goede dingen. En dat is het mooie van als je dan een band hebt en je treedt op. dan maak je het nog groter, want dan maak je het samen met al het publiek erbij weer, weet je wel. Daarom, ik was wel ziek, maar maakt niet uit hoeveel er zijn of zo, maar je hebt wel een onmiddellijke relatie met je. Je moet jezelf ook niet meer denken dat je ziek bent, want dat helpt je. Ziek? Ja, nou ja, dat je hart of zo niet doet, of misschien gaat hij stoppen omdat je angst hebt, niet te veel te doen. Dat soort dingen. Nee, laat weet je, de beste manier om zo lang mogelijk te leven is zo goed mogelijk te leven. Ja, yes. Ik zou zeggen, doe maar geen drugs en niet te veel alcohol. Ja, dan ben je nou, ik zeg van, doe lekker die drugs, dat is hartstikke goed voor je. Je weet zelf ja, niet cocaïne wel, voor iemand die net een operatie in zijn hart heeft gehad. Want als jij, dan als je jij hart gaat enige sneller, vorm luister, van... Dan gaat je hart te snel ja, en dan ga je dood van de spiet. Ja. Ja, maar weet je, mijn standpunt is... Neem dat als jij een redelijke vorm van bewustzijn hebt, neem dan mushroom. Weet jij zelf, prima, dan voel jij heel goed aan wat goed is voor je. Ja, nee, ik denk sinds dus de operatie... Hetzelfde met eten en drinken. Ik zeg alleen, je, sinds de operatie hoef, let ik... die boeken niet te lezen, ik hoef niet al die spreken te horen. Ik weet heel goed wat goed is voor me. Ik weet heel bijvoorbeeld, goed. Als ik eet, weet ik wat wel en niet goed is. Vroeger als ik rookte een hamburger ook eet, sigaretten. Dan weet ik dat ik daarvan luister, walg. Vroeger rookte ik ook sigaretten. Ja. Nou, dat heb ik gestopt sinds de operatie. Echt alles verminderd. Ik rook wel joints. En non-stop. Ja. Gewoon joints. Ja. Ik krijg medisch ook van mijn dokter. Oh, cool. Dus ja, dan heb dat ik dat ga ik proberen. Dan heb ik het goed voor de... Je zegt dat hij wil het in het thee zetten, ja. Zo moet je het zeggen. Niet roken, maar in het thee. Ja, want ik ga mijn huisarts uitleggen dat ik mezelf aan het helen ben. Nou, dat kan je ook doen. Als jij wil zo'n soort rust, ja, dan moet je het vragen. Ik ga daar heel open over zijn, want ik slik al jaren medicijnen. Dat is het, juist. Zie je, over de medicijnen gesproken. Ik wil het niet. Toen ik in het ziekenhuis zat. Ik wil het niet. Kwamen ze naar mij toe met die psychologen en hebben ze gedwongen mij... Ja. En oxapan te geven. Toen moest ik oxapan nemen. Dag daarna werd ik er helemaal gek van. En toen kwamen ze weer terug. Ik zeg, neem dit hier of ik maak alles kapot. Ja. Hebben ze dat teruggedraaid. En sinds dan, dus ik mag wel wit roken en geen oxapan steken. Ja. Zoiets. Ja. Ja, ja. Ja, want ik loop al, ik ben 40 jaar geleden begonnen met psychiatrie, hè, voor mij. 40 jaar. En het netto resultaat is dat mijn diagnose verdubbeld is en er is niks opgelost. Nee, want ik was, weet je, toen ik begon aan mijn psychiatrische carrière was ik alleen maar depressief. Alleen maar depressief. Toen hebben ze me medicijnen gegeven, die werkte niet, toen kreeg ik weer andere, en die werkte wel, die werkte niet, toen kreeg ik weer andere. En die schoten mij in een manie, die medicijnen. En sindsdien is mijn diagnose dus verdubbeld. Ben ik dus manisch depressief? Ben ik dus bipolair? Oh. Ik ben even afgeleid. Marionetta. Dus. Ja, man. Dus dat is mijn verhaal in de psychiatrie. Is gewoon. Hallo. Hi, lieve. Gaat het?